Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o unijnej naradzie dotyczącej sytuacji w Polsce. Interwencji poselskiej posłów Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej w sprawie KRS. I powodziach w USA. Zginęło już 5 osób. Ale najpierw kolejne ofiary zimy w Polsce. 5 osób zmarło minionej doby z wychłodzenia organizmu. Te tragiczne zdarzenia miały miejsce w kilku województwach. W zachodniopomorskim, pomorskim, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w świętokrzyskim. Informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z silnym mrozem. Nie obejmują one tylko części województwa zachodniopomorskiego. Dyskusja o sytuacji w Polsce to jeden z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Ma ona związek z rozpoczęciem w grudniu przez Komisję Europejską procedury dotyczącej uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu. Bruksela, która zakwestionowała reformy sądownictwa w Polsce, zagroziła wtedy wysłaniem wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności. Beata Płomecka. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans ma dziś poinformować o prowadzonych rozmowach z władzami w Warszawie, a stanowisko Polski przedstawi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Później ministrowie z poszczególnych państw będą mogli zabrać głos w dyskusji. To trzecia debata o Polsce na unijnej naradzie. Poprzednie odbyły się w maju i wrześniu ubiegłego roku. Tym razem atmosfera w relacjach Polski z komisją, jak deklarują obie strony, jest lepsza. Tak mówił w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki. Temperatura tego sporu opadła, bardziej rozmawiamy o faktach. Na porozumienie liczy szef komisji Jean-Claude Juncker. Sądzę, że są duże szanse, żeby stanowisko Polski zbliżyło się do stanowiska komisji, a nasze stanowisko nieśmiało do polskiego. Z szefem Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki ma rozmawiać na ten temat w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Posłowie PO i Nowoczesnej wybierają się dziś do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To w związku z zapowiedzianą interwencją poselską w sprawie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa chcą upublicznienia jeszcze przed sejmowym głosowaniem list poparcia dla kandydatów do KRS. Konkretnie chcę wiedzieć, kto zgłaszał kandydatów, mówi szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz. Zażądamy w Ministerstwie Sprawiedliwości wszystkich list poparcia dla kandydatów. Borys Budka z PO liczy na przyjęcie obojga posłów przez ministra Ziobrę i przedstawienie przez niego odpowiednich dokumentów. Gdyż ustawa w tym przypadku nie przewiduje możliwości odmowy. Przypomnijmy, że termin zgłaszania kandydatów na członków KRS upłynął pod koniec stycznia. Do Sejmu wpłynęło 18 zgłoszeń. Miejsc w Radzie jest 15. Jak wyjaśniał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka, lista osób popierających kandydata to załączniki do zgłoszenia, które nie są podawane do publicznej wiadomości. Sejm ma wybierać członków KRS większością 3/5 głosów. Wicepremier i minister Szkolnictwa Wyższego i Nauki Jarosław Gowin zaprasza naukowców na rozmowy do Warszawy. Chodzi o 145 ludzi nauki, którzy napisali do niego list w sprawie reformy szkolnictwa wyższego. Ich zdaniem planowana reforma zawiera groźne rozwiązania, których wejście w życie spowoduje olbrzymi, niekorzystny przewrót w szkolnictwie akademickim. Żartobliwie mógłbym powiedzieć, że na polskich uczelniach pracuje 100 tysięcy pracowników naukowych, w związku z tym 145 osób przeciwko, mógłbym zażartować, że pozostałe 99 855 osób za. To nie są złe proporcje. Mówi wicepremier Gowin. Naukowcy, którzy podpisali się pod listem, są przeciwni m.in. tworzeniu rad uczelni w połowie z osób wprowadzonych z zewnątrz, powoływaniu profesorów dydaktycznych, ocenianiu uczelni jako całości. Wicepremier Gowin przyznaje, każdego nie przekonam, ale wierzę, że politycy PiSu poprą jego plany. Pozostaną tacy, którzy uważają, że lepiej, żeby uczelnie wyglądały tak, jak wyglądają, lepiej, żeby były zabetonowane, lepiej, żeby młodzi pracownicy naukowi, tak jak do tej pory, byli chłopami pańszczyźnianymi. Ale ja się z tym punktem widzenia nie zgadzam. Projekt ustawy trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów 8 marca. Powodzie na południu Stanów Zjednoczonych. Po ulewach wylało tam 70 rzek, zginęło 5 osób. Jan Pachlowski. Z powodziami oraz lokalnymi podtopieniami zmagają się mieszkańcy takich amerykańskich stanów jak północny Teksas, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Alabama oraz Georgia. W tych regionach znowu ma zacząć padać, a dodatkowo synoptycy ostrzegają przed tornadami. Część rzek ma najwyższy poziom od 20 lat. 250 z nich grozi wylaniem. Władze poinformowały, że z niektórych regionów ze względów bezpieczeństwa trzeba było ewakuować ludzi. O tej porze roku zawsze spodziewamy się trudnych warunków, ale nie aż takich jak teraz. Mieszkam tu 30 lat i nigdy czegoś takiego nie było. Mówił Bill Hogeboom, jeden z ewakuowanych. Władze informują, że ze względu na powodzie i tornada życie już straciło 5 osób. Nie jest to jednak ostateczny bilans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Jan Kałucki o sporcie. Fala mrozów zalewa Polskę, ale problemy mają też organizatorzy przedsezonowych testów Formuły 1 w Barcelonie. W stolicy Katalonii jest bardzo zimno, pada deszcz ze śniegiem i niewykluczone, że dzisiejsze jazdy mogą zostać odwołane. A przypomnę, że dziś na tor ma wjechać Robert Kubica. Ale... Ciekawe, czy oni mają zimówki. Mają, nie mają. Nie mają. No jak, bez zimówek. Ale też nie mają łańcuchów. Ale na pewno mimo przejmującego zimna na boiska wybiegną piłkarze. Dziś odbędą się 4 mecze w Lotto Ekstraklasie. Najciekawiej zapowiada się spotkanie wicelidera z liderem, czyli Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Obrońca Mistrzów Polski Michał Pazdan został zapytany o sens grania w tak siarczystym mrozie. Przede wszystkim graliśmy 2 dni temu z Krakowią, na bardzo podobnych warunkach, także tutaj wydaje mi się, że jesteśmy do tego meczu przygotowani. Na pewno zawodnicy jednej, jak i drugiej drużyny, jak już jest dzień meczowy, to nienawidzą czegoś takiego, żeby przekładać spotkanie. Trzeba grać po prostu w takich warunkach, jakie są. I trzeba też kibicować. Fani będą, z tego co słyszałem, poczęstowani ciepłą herbatą. A w innych meczach Lechia Gdańsk zagra z Brugbet Termaliką Nieciecza, Wisła Płock podejmie Krakowie, a Sandecja Nowy Sącz zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Zostajemy jeszcze przy futbolu, bo wiadomo już, że system VAR, czyli wideopowtórek, na pewno nie zagości w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. O wszystkim poinformował szef UEFA Aleksander Seferin. Ten system najprawdopodobniej będzie wykorzystywany na Mistrzostwach Świata. Nie będzie go w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów, ale chcę zaznaczyć, że nie jestem przeciwnikiem VAR-u. On jest nieunikniony. Mówił Aleksander Seferin. I na koniec siatkówka. W jedynym wczorajszym meczu Ekstraklasy Kobiet ŁKS Łódź pokonał BKS Bielsko-Biała 3-1. Polska w zasięgu wyżu nad Skandynawii, w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Dziś pochmurno, śnieg popada zwłaszcza na północy i we wschodniej połowie kraju. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 12 stopni, to w Suwałkach i w Augustowie. Minus 10 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, minus 8 w Łodzi i Częstochowie, minus 6 w Opolu i Szklarskiej Porębie, minus 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Jeszcze korkotrampki powinni mieć takie ocieplane takie. Z kożuszkiem w środku. Ciepło w nogi było, na przykład. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując ekspres automatyczny DeLonghi z karafką na mleko i 13-stopniowym żarnowym młynkiem w wyprzedażowej cenie 2299 zł zaoszczędzisz 300 zł. A kupując odkurzacz workowy Zelmer z filtrem HEPA i z turboszczotką w wyprzedażowej cenie 299 zł zaoszczędzisz 100 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Zima stawia na naszej drodze liczne wyzwania. Chociażby mróz czy złe warunki pogodowe. Dlatego tak ważne jest dobre przygotowanie. Lotos opracował innowacyjną formułę paliw zimowych Dynamic. Dzięki nim Twoje auto ma pewny start w najtrudniejszych warunkach, nawet przy temperaturze minus 32 stopnie Celsjusza. Przyjedź na stację Lotos, zatankuj paliwo Dynamic. Przygotuj się na zimę. Tomasz Rożek. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Słuchaj, widziałam ostatnio Twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny.

Porządek prawny w Polsce jest taki, że ustawa, która została przyjęta przez parlament, podpisana przez pana prezydenta, staje się obowiązującym prawem po zakończeniu vacatio legis, więc 1 marca ta ustawa wejdzie w życie. Została w ramach kontroli następczej skierowana do Trybunału Konstytucyjnego i w zależności od tego, jakie będzie orzeczenie Trybunału, tak będziemy dalej działać. A jakie jest stanowisko rządu, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości na dziś? Jaki jest, że tak powiem, przekaz dnia? Nowelizacja o ustawy o IPN będzie obowiązywać od 1 marca w praktyce czy tylko w teorii? Nie wiem dokładnie, jaki jest przekaz dnia, ale mogę powiedzieć w imieniu rządu, że działamy zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym przepraszam, ta pytam o ten przekaz działa. Dnia, dlatego że także ministrowie tego rządu mówili różnie, w zależności od, nie wiem, pory dnia, czy dnia tygodnia. To zaskakująca informacja. Wydaje mi się, że prawo obowiązuje nas wszystkich. Powszechnie. Niezależnie od tego, jaki kto ma humor i czy jest rano, czy wieczór, czy może popołudnie, nie ma to wpływu na to, że jeśli ustawa została uchwalona, została podpisana przez pana prezydenta, to prawo obowiązuje. A doniesienia izraelskich mediów o zamrożeniu ustawy to jest czysta konfabulacja, czy też kontrolowany lub niekontrolowany przeciek z dyplomatycznych rozmów? Myślę, aczkolwiek to są moje prywatne spekulacje, że wpływ na te informacje medialne, które pojawiły się w Izraelu, mógł mieć wywiad, którego udzielił Polskiej Agencji Prasowej pan minister Ziobro. Oczywiście te tezy, które były w wywiadzie, zostały zupełnie opacznie zinterpretowane przez media izraelskie. Pan minister nic nie mówił o żadnym zamrożeniu ustawy, ani żadnych innych działaniach, które by wstrzymały jej działanie. Natomiast myślę, czy mam wrażenie, że te enuncjacje medialne w Izraelu są związane z sytuacją wewnętrzną, być może z nadchodzącymi wyborami i przez niektóre media izraelskie zostało to wszystko wykorzystane. A takie rozmowy dyplomatyczne ostatnio toczyły się, toczą się, będą się toczyć? Ten dialog na poziomie dyplomatycznym trwa cały czas, to znaczy zarówno na poziomie politycznym, jak i kanałami dyplomatycznymi za pośrednictwem ambasady polskiej w Izraelu i ambasady izraelskiej w Warszawie. W Warszawie cały czas jest bieżący kontakt. I wszystkim widać ewidentnie, że zależy na deeskalacji tych emocji, które w ostatnich tygodniach powstały. A kiedy dojdzie do spotkania zespołów polskiego i izraelskiego do spraw dialogu? Nie ma tutaj daty wyznaczonej, natomiast my informowaliśmy naszych partnerów w Izraelu, że jesteśmy gotowi do rozpoczęcia takiego dialogu i wierzę, mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten dialog rozpocznie się, dlatego że... A partnerzy informowali, że są gotowi? Tak, po rozmowie ostatniej premiera Netanyahu i z premierem Morawieckim taka deklaracja padła. Czekamy na termin. To już było kilka dni temu. Natomiast ja pytam, czy teraz coś się wydarzyło? Do tego dojdzie, dlatego że tylko w rozmowie, tylko w dyskusji i dialogu jest nadzieja na to, żeby dobrze się rozumieć i żeby wypracować rozwiązania, które będą akceptowalne dla obu stron. Czyli nie ma nawet, nie wiem, konkretnej daty, na tyle konkretnej, żeby można było powiedzieć, że to będzie koniec tego tygodnia, przyszły tydzień, nie za dwa tygodnie. Nie mam takiej wiedzy, pani redaktor. Pan nie ma takiej wiedzy, czy nie ma takiej daty? Nie mam takiej wiedzy. Czyli może być data, tak? Może jest ustalona, a pan nie wie? Pani redaktor, myślę, że stwierdzenie, że nie mam takiej wiedzy, jest na tyle precyzyjne, że nie muszę rozwijać tego stwierdzenia. Ale to nie chodzi o rozwijanie stwierdzenia, tylko ustalenie, co się za nim kryje. Jeszcze raz powtórzę, rozmowy prowadzone kanałami dyplomatycznymi i na poziomie politycznym toczą się, natomiast szczegółów dotyczących potencjalnego spotkania nie ma. A jeśli już odbędzie się to spotkanie, to co jest do ustalenia przede wszystkim? To jest do ustalenia interpretacja tej ustawy, jej konsekwencje, czy też ewentualna nowelizacja? Na pewno powinni porozmawiać prawnicy, którzy będą dyskutować o samej treści ustawy, o pewnych nieporozumieniach, które wokół niej narosły. Pamiętamy, że w izraelskich mediach pojawiały się informacje, że ta ustawa ma zablokować możliwość prowadzenia badań, czy może mieć wpływ na zakaz wyrażania przez osoby ocalone z Holokaustu swoich emocji, czy publikowania wspomnień. To jest oczywiście nieprawda. Zarówno badania naukowe, jak i wspomnienia, jak i wszystkie formy wyrazu artystycznego są i będą dozwolone. W związku z tym na pewno będą rozmawiać prawnicy. Natomiast warto też na pewno rozmawiać o innych rzeczach w czasie tych rozmów. Warto prowadzić dialog historyczny na temat naszej wspólnej przeszłości. Warto też rozmawiać o projektach, które pozwolą nam się lepiej rozumieć. Czyli interpretacja tak, nowelizacja nie? Na pewno, jeśli pani pyta o rozmowy, no to interpretacja tego uchwalonego prawa będzie jednym z tematów. A nowelizacja? A nowelizacja to jest pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, który musi się w tej sprawie wypowiedzieć. Trybunał ma zająć się tą sprawą za 2 miesiące, tak mówi sędzia Muszyński. Do tego czasu nie ma sensu przygotowywać nowelizacji. Ta ustawa będzie taka, jak ją opisze Trybunał? Pani redaktor, my respektujemy orzeczenia Trybunału. Po to została ustawa skierowana do analizy przez Trybunał, żeby usłyszeć orzeczenie Trybunału w tej sprawie. W związku z tym teraz podejmowanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nie miałoby najmniejszego sensu. A co z kwestią ukraińską w tej ustawie? Bo o tym się mówi mniej. Wypowiedział się w tej sprawie były premier Jan Olszewski. I skrytykował, że zostały włączone te dwie kwestie do jednej ustawy. Powiedział, że to jest coś pomiędzy obsesją a dywersją i dodał, że Bandera nie miał ze zbrodnią wołyńską nic wspólnego. Trudno się zgodzić z wypowiedzią pana premiera Olszewskiego, którego bardzo szanuję. Jest to niezwykła postać w historii Polski. Natomiast Stepan Bandera był jednym z polityków pośrednio odpowiedzialnych za dramat, który doszedł, do którego doszło na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej. Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, którą opisał pan Doncow, a którą propagował Stepan Bandera, mówiła wprost o ludobójstwie, którego należy dokonać w celu oczyszczenia etnicznego terenów ukraińskich. Gdyby Bandera mógł podejmować wtedy decyzję, to prawdopodobnie do zbrodni na Wołyniu by nie doszło. Tak mówi premier Olszewski. Trudno mi dyskutować stwierdzeniami, no nie mają one pokrycia w faktach historycznych. Bez wątpienia Stepan Bandera miał olbrzymi wpływ na budowę ruchu nacjonalistycznego ukraińskiego, a wiemy, jakie były tego konsekwencje. Czy w porządku dziennym czwartkowego posiedzenia Rady Ministrów jest projekt ustawy, mówiąc w skrócie, degradacyjnej? 1 marca, w najbliższy czwartek, o godzinie 8:00 rozpocznie się Rada Ministrów, która będzie miała jeden punkt. Tym punktem będzie właśnie ustawa, dzięki której będzie można odebrać stopnie wojskowe wszystkim tym osobom, które działały na rzecz zniewolenia Polski przez Sowietów, które działały na szkodę państwa polskiego. A czy Mirosław Hermaszewski działał na szkodę państwa polskiego i na rzecz zniewolenia przez Sowietów? Pyta pani o członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, której był członkiem pan generał Hermaszewski. Ja nie chciałbym specjalnie rozwijać tego wątku ze względów prywatnych, natomiast ograniczę się do stwierdzenia tego, że każdy z nas ma w swoich doświadczeniach, w swojej przeszłości rzeczy, których się wstydzi albo przynajmniej z których nie jest dumny. Konsekwencje tych błędów ponosimy raz krócej, innym razem przez całe życie i musimy się z tym liczyć. A ja przypomnę, że w 2012 roku Niezawisły Sąd Rzeczpospolitej Polskiej uznał Wojskową Radę Ocalenia Narodowego za grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, która wprowadziła, łamiąc ówczesne prawo i konstytucję, stan wojenny, w konsekwencji czego zginęło kilkadziesiąt osób, setki trafiły do obozów internowania i więzień, a tysiące wyemigrowały z kraju. Czyli nie będzie przebacz, że tak powiem, dla pierwszego polskiego kosmonauty. Czyli wszyscy ponosimy konsekwencje naszych decyzji. Czyli nie będzie taryfy ulgowej. Będziemy oczywiście znali to prawo po tym, jak ustali je Sejm, ale ja mam nadzieję i na tym bardzo zależy premierowi Morawieckiemu, żeby 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych uchwalić prawo, które pozwoli odbierać stopnie oficerskie tym wszystkim, którzy w ramach na przykład informacji wojskowej czy innych organów bezpieczeństwa wojskowych mordowali polskich patriotów, przedstawicieli organizacji niepodległościowych, organizacji antykomunistycznego podziemia zbrojnego. W ustawie jest też wątek antysemickich czystek w wojsku. Odpowiedzialni za te czystki także mają zostać zdegradowani, czy nawet symbolicznie wykluczeni z wojska? To jest jedna z przesłanek, która mówi o degradacjach. Rzeczywiście w 67 i 8 roku miały miejsce antysemickie czystki w Wojsku Polskim i tak jak powiedziałem, to jest jedna z przesłanek do tego, żeby odebrać stopień oficerski, ale warto też podkreślać za każdym razem, że każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, każda decyzja będzie indywidualna i od każdej będzie przysługiwało prawo do odwołania do sądu. To a propos naszego poprzedniego pytania o Mirosława Hermaszewskiego? Nie, to a propos decyzji odnośnie osób, które są pozbawiane stopni, bo na przykład pracowały w informacji wojskowej albo działały przeciw członkom organizacji niepodległościowych. Czy rząd odniesie się do rocznicy wydarzeń marcowych w jakiejś, nie wiem, w jakimś oświadczeniu, w jakoś upamiętni te wydarzenia? Wiem, że Senat planuje takie oświadczenie, natomiast pan premier Morawiecki, przedstawiciele rządu będą brali udział w różnych uroczystościach związanych z rocznicą 68 roku. Przede wszystkim pamiętajmy jednak, że był to wielki zryw studentów, zryw niepodległościowy studentów i warto o tym zawsze przypominać. Tak, ale nie ma w planach jakiegoś specjalnego oświadczenia, na razie przynajmniej. Ja nic o tym nie wiem. A wspomniana uchwała zawiera słowo przepraszam. Czy to jest słowo, które powinno paść w uchwale dotyczących wydarzeń marca 68? Ja nie znam treści tej uchwały, dlatego trudno mi się do niej odnieść. Natomiast to jest, jak rozumiem, inicjatywa pana senatora Żaryna. Warto zawsze być empatycznym na ból drugiego człowieka. Natomiast też warto pamiętać, że Polska nie była suwerennym krajem w 68 roku. To jest w tej uchwale. Że Polska była krajem rządzonym przez komunistów, zniewolonym przez Sowietów i ponosiliśmy tego bardzo bolesne konsekwencje wszyscy. Ale musimy jednak przyznać, czytamy w uchwale, że komunistami byli także Polacy, za których dziś wypada nam przeprosić. Przepraszamy. Czyta pani tekst ustawy, tekst uchwały. No, z wyrwanym zdaniem z kontekstu trudno się nie zgodzić, natomiast no, nie znam całej tej uchwały. Panie ministrze, czy premier Morawiecki raz jeszcze odniesie się do sprawy ewentualnego przyjęcia przez Polskę euro, która to sprawa znowu jest podnoszona? Pan premier Morawiecki, kiedy pojawiła się kilka tygodni temu taka dyskusja, bardzo wyraźnie powiedział, że decyzja o przyjęciu europejskiej waluty powinna zostać podjęta wtedy, kiedy to będzie korzystne dla polskich przedsiębiorców, dla Polaków, dla polskiej gospodarki. Dzisiaj absolutnie takiej dyskusji nie ma, takie analizy nie są prowadzone. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro. Totalna wyprzedaż rocznika 2017. Setki okazji, nawet do 60% taniej. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, LD za 2990 zł. Smartfon Samsung Galaxy S7 za 1899 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert! Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990, Asus Intel Core i3, grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999, Dell Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Romuald Wójcik. Pożar w zakładzie produkującym materiały reklamowe w Woli Ocieckiej na Podkarpaciu gasiła przez całą noc Straż Pożarna. Ogień jest już ugaszony i trwa ustalanie przyczyn jego pojawienia się. Ratownicy medyczni udzielili pomocy podtrutej dymem osobie. Prawdopodobnie dziś w Dzienniku Ustaw zostanie opublikowana nowelizacja ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Dotychczas komisja rozpatrywała decyzje dotyczące zwrotów w naturze. Teraz zajmie się też odszkodowaniami. Nowelizacja ma również zwiększyć ochronę lokatorów poprzez wstrzymanie eksmisji na czas badania reprywatyzacji. Z 3 do 10 tysięcy złotych wzrośnie grzywna za niestawienie się, a w razie recydywy kara wyniesie 30 tysięcy złotych. Możliwe też będzie wystąpienie do prokuratury o przymusowe doprowadzenie osoby uporczywie uchylającej się od wezwania. Znajdą się pieniądze na wybory samorządowe, jeśli będą potrzeby związane na przykład z legislacją. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Spotkanie MSWiA z Państwową Komisją Wyborczą odbędzie się na pewno w najbliższych dniach albo w przyszłym tygodniu, zapewnił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. W ubiegłym tygodniu PKW wysłała pismo do premiera z prośbą o dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych, gdyż po zmianie kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty, szacowane teraz na ponad 605 milionów złotych. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Producenci i sklepy usuwają z produktów nadmiar cukru, soli czy tłuszczu, ponieważ coraz częściej wymagają tego klienci, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. 62% Polaków jest gotowych zapłacić nawet więcej za produkt bez żadnych niepożądanych składników. To na rynku rewolucja, dotąd niepodważalnym kryterium wyboru była cena. Coraz więcej sklepów internetowych to efekt zakazu handlu w niedzielę, informuje natomiast dziennik Gazeta Prawna. Jak czytamy, w 2017 roku powstało w Polsce ponad 8 tysięcy sklepów internetowych, o 101 więcej niż w 2016. To odmiana, bo od 4 lat liczba otwieranych e-placówek spadała. Około 1 600 000 jednolitych plików kontrolnych za styczeń przesłali wczoraj najmniejsi płatnicy VAT. To ewidencja zakupów i sprzedaży dokonywanych przez przedsiębiorców. Dzięki JPK fiskus ma lepiej kontrolować wpływy podatkowe do budżetu. Jak mówi wiceminister finansów Paweł Cybulski, w niektórych przypadkach fiskus odstąpi od karania tych, którzy spóźnili się z wysłaniem jednolitych plików kontrolnych. W momencie, kiedy nawet podatnik jeszcze zapomni, nie zdąży, w jakiś sposób przeoczy ten obowiązek, istnieje możliwość zawiadomienia jak najszybciej Urzędu Skarbowego o swojej winie, o swojej wpadce i w związku z tym istnieje możliwość jeszcze skorzystania z instytucji czynnego żalu. Już wcześniej obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych miały średnie i większe firmy. Dziś według synoptyków przypada apogeum tegorocznych mrozów. Ceny gazu na europejskich giełdach tradycyjnie wystrzeliły wczoraj na towarowej giełdzie za gaz ziemny. Płacono średnio 124 zł i 71 groszy za megawattogodzinę. Przed tygodniem cena niebieskiego paliwa oscylowała w okolicach 83 zł. Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych, zwraca uwagę, że na zwyżce skorzystają gazowi giganci. Bezwzględnie w krótkim terminie możemy mówić o beneficjentach, jakimi są dostawcy błękitnego surowca, czyli w Polsce PGNiG z dominującą pozycją na rynku. W Europie bardzo Gazprom i Norwegowie. Obserwujemy wzrosty cen w kontraktach natychmiastowych o 25-35%.

nie wiemy nic o sobie, to Krzysztof Napiórkowski w naszej piosence dnia. To jeszcze jeden dżentelmen z gitarą przed muzycznym rozkładem jazdy. Z ładną gitarą. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Za 15,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Kolega Krystian. A my zaczniemy, a właściwie wcale nie od tego, na co czekasz. Tym zakończymy. Czekam właśnie na to, żebyśmy tym zakończyli. No więc właśnie będzie mocne uderzenie na koniec, a na początek, zgodnie z planem, wczoraj wieczorem w programie Atelier Anny Gacyk, Artur Rojek, szef OFF Festiwalu, ogłosił kolejnych wykonawców. Lista artystów wydłużyła się, no choćby o japońskiego saksofonistę Yasuakiego Shimizu, który ma na swoim koncie współpracę z takimi słowami jak Ryuichi Sakamoto, Björk czy Bill Laswell, piszącego sobie samemu 19-latka z Holandii, George'a Vanderbrucka i tę panią. Tę panią też mamy na myśli, bo to jest Norweszka, która przybrała sobie pseudonim Aurora. Ale spokojna to osoba. Z Aurorą chyba nie ma nic wspólnego. Ale czy tak jest, proszę się przekonać. Off Festival od 3 do 5 sierpnia. Aurory posłuchajmy jeszcze przez chwilę. Piosenka, no, bardzo charakterystyczny ma tytuł. Mocny, bym powiedział. To jest Murder Song. 5, 4, 3, 2, 1. That he's killing me for mercy. And here I go. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wiemy, kto, ja bardzo lubię takie utwory, zwłaszcza w takie dni, kiedy człowiek się hibernuje w sobie i sobie gdzieś tam muzyka płynie i sączy się. Czekaj, hibernujesz? Hibernuję, tak. No przy takim mrozie to cóż innego robić człowieku. Ja dodam jeszcze, że na Offie oczywiście będzie można posłuchać i zobaczyć legendarnego Afrojacksa, czyli lidera Afrokolektywu, na trójkowych korytarzach, bardziej znanego jako Michał Hoffman. Michał, pozdrawiamy. Słuchając jeszcze troszeczkę Aurory, powiem, że Julia Pietrucha szykuje się do premiery swojej nowej płyty, która będzie nosić tytuł Postcards from the Seaside. Okazuje się, że nie będzie trzeba czekać na tę płytę bardzo długo, bo pani Julia właśnie poinformowała, że premiera albumu przewidziana jest już na 9 marca, a zatem ledwie 8 dni przed jej urodzinami. Będzie to drugi album popularnej aktorki, piosenkarki, wokalistki, a debiutancki zatytułowany Puzzle ukazał się w 2016 roku. Poruszenie zauważyłem. 9 plus 8 dodałem sobie. Świetnie. I co wtedy ci wychodzi? 17 marca. Ale uśmiech jest na twarzy. Czyli że z panią Julią? Tak. Brawo. Oj, właśnie. Dobrze, Aurora w Katowicach na początku sierpnia na Offie, a także 9 marca, przypomnę, 9 marca ma ukazać się płyta Julii Pietruchy, także 9 marca ukaże się nowa płyta Igora Boksa, czyli znanego z duetu Skalpel Igora Pudło, album Fiodor zainspirowany jest życiem i twórczością, no jak myślisz, kogo? Album zatytułowany jest Fiodor. Ja nie byłem na tej lekcji. Bo wtedy. No i to zbrodnia, będzie kara. Fiodor Dostojewski, oczywiście, efektem tej fascynacji jest 12 utworów, w powstanie których wrocławski muzyk zaangażował prawosławne chóry, syntezatorowe ornamenty, gitarowe riffy, transowe i połamane sekcje rytmiczne, elektroniczne arpeggia, orkiestrowe akordy i manipulacje płytami winylowymi. Czy czegoś trzeba więcej? Chyba nie. A wszystko po to, by stworzyć dźwiękowe odpowiedniki epileptycznego transu, ekstazy objawienia religijnego, gorączki antyrządowego spisku, hazardowego amoku, koszmarnej monotonii obrazu pracy, uniesień miłości, nienawiści i dysharmonii sakrum i profanum. To Igor Boks. No i na koniec, oczywiście, potwierdziła się wiadomość, o której... No i do końca. Nie do końca się potwierdziła, ponieważ panowie z zespołu Toczące Kamienie zrobili psikus lub psikusa. Myślę, że jedno i drugie zrobili. O, właśnie. I nie jednemu zrobili, bo nie 7, a 8 marca, ale przyjadą do Polski na stadionie... Lipca. Ma, oczywiście, że lipca. Przyjadą na PGE Narodowy. Czujny, dziękuję. I w ramach drugiej części trasy koncertowej No Filter w Jarmach Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ronnie Wood zagrają w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Czechach, no i właśnie w Polsce. A to będzie czwarta wizyta Stonesów w naszym kraju i piąty koncert, który tu zagrają. No i zachęcają do tego, żeby ten wieczór 7 lipca, nie, 8 lipca, właśnie, zapamiętajmy tę datę, spędzić razem. Let's spend the night together. Na Stadionie Narodowym, to pewne zastanawiają się Państwo, kiedy bilety, ile kosztują, a więc bilety trafią do sprzedaży w najbliższy czwartek o 10, a w sklepach stacjonarnych pojawią się dokładnie dzień później. Tak będzie, drogi redaktorze? Tak ma być. A ceny zaczynają się tak mniej więcej od 400 zł, 395 zł dokładnie. Te najtańsze. Ale trzeba doliczyć te wszystkie opłaty, które są i bardzo denerwują wszystkich koncertowiczów. A te najdroższe to prawie 2000 zł. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą nabyć bilety po 170 zł. To są te informacje. Dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Anna Regulska, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.